Farm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Zobacz, co kupiłem. Ale my nie mamy psa. Ale zniżkę miałem. A mówiłam, kupuj na Allegro Black Weeks. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Codziennie obniżki do minus 50%. Kupuj taniej na Allegro Black Weeks. Allegro. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 15 listopada. Jest 16. Serwis Trójki. Filip Jarek. Znamy szczegóły czarnej listy, która jest częścią kolejnego unijnego pakietu sankcji wobec Rosji. Dokumenty w tej sprawie widziała nasza brukselska korespondentka. Tatrzańska Izba Gospodarcza apeluje, by uważać na naciągaczy, którzy próbują oszukać osoby szukające noclegu na czas świąt i Nowego Roku. Polskie Radio zostało laureatem programu Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Osoby odpowiedzialne za rusyfikację ukraińskich dzieci na terenach okupowanych mają być objęte sankcjami. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała czarną listę, która jest częścią 12 pakietu restrykcji gospodarczych wobec Rosji. Lista na razie jest tajna. Zostanie opublikowana po jednomyślnym zatwierdzeniu przez unijne kraje. Projekt sankcji Komisja przekazała europejskim stolicom wczoraj wieczorem, o czym Beata Płomecka informowała jako pierwsza. Ukraińskie dzieci są poddawane indoktrynacji i rusyfikacji na terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję. Tam tworzone są obozy reedukacyjne, sączona jest antyukraińska propaganda, są zajęcia z rosyjskiej kultury i lekcje patriotyzmu. Organizowane są spotkania z rosyjskimi weteranami, a dzieci w tych obozach przechodzą szkolenia wojskowe. Teraz komisja zaproponowała, by Unia objęła sankcjami osoby kierujące tymi obozami i organizacjami pozarządowymi, które pomagają w rusyfikacji ukraińskiej dzieci oraz osoby zasiadające we władzach okupowanych regionów, na których do tej rusyfikacji dochodzi. Ponadto na liście sankcyjnej są kolejni propagandyści, szefowie kolejnych spółek zbrojeniowych i oligarchowie. Jest również kilkunastu wysoko postawionych Białorusinów, którzy przekazywali Rosji sprzęt wojskowy i organizowali obozy dla rosyjskich żołnierzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Synoptycy ostrzegają przed ulewami na Śląsku. Alerty MGW obowiązują tam co najmniej do godziny 18. Niespokojnie będzie dziś także w górach, gdzie porywy wiatru mogą zbliżać się do 100 km na godzinę. W szczytowych partiach Sudetów i Karpat wystąpią zamiecie śnieżne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w rzekach na południu Śląska i Małopolski. Jeszcze wyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje w województwie świętokrzyskim, powiedziała hydrolog Emilia Szewczak. Ostrzeżeniem drugiego stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych został objęty obszar zlewni Pilicy do zbiornika Suleju w województwie świętokrzyskim. Tam wciąż występują opady deszczu. Prognozowana jest możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego na rzece Czarnej w Januszewicach. Sytuacja hydrologiczna w województwie świętokrzyskim ustabilizuje się w piątek rano. Policja przestrzega przed fałszywymi ofertami kwater w górach. Są już pierwsze ofiary oszustów, którzy zmienili swój sposób działania. Nowy proceder polega na pobieraniu zaliczek na poczet wynajmu w nieistniejących obiektach. O szczególną ostrożność przy rezerwowaniu miejsc noclegowych, zwłaszcza na czas świąt i Nowego Roku, apeluje Tatrzańska Izba Gospodarcza, mówi jej wiceprezes Karol Wagner. Wojmy do obiektów bezpośrednio i wstrzymujmy się z przelewem naprawdę jak długo możemy. Nie dajmy się naciągnąć. Niech pan wyśle szybko blika, to jeszcze te miejsce panu przytrzyma. Na to nie dajmy się naciągnąć. Każdy profesjonalny hotelarz jest w stanie tą jedną dobę na realizację przelewu swojemu gościowi dać. Nie dajmy się nakłonić na szybkie płatności dzięki zdobyczom płatności mobilnych, które narażają nas na brak możliwości weryfikacji tego beneficjenta naszych ciężko zarobionych środków po drugiej stronie barykady. Oferty zawsze warto zweryfikować na kilku portalach ogłoszeniowych i porównać ze zdjęciami w internecie, dodał Karol Wagner. Najczęściej ci oszuści nie są w stanie tak estetycznie zbudować swojego przekazu, żeby ten budynek widmo faktycznie wyglądał tak jak ten, który stoi w tym miejscu. A najprostszym i najczęstszym elementem jest to, że obiekty mają adresy z innych miejsc, więc weryfikujmy faktycznie na mapach sieci, czy obiekt, który na zdjęciu widzimy, stoi w tym miejscu, w którym miałby być zaznaczony. Dzwońmy do obiektu, sprawdzajmy w gminie. Jeśli obiekt działa legalnie, powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta. W przypadku Zakopanego miejsce noclegowe można sprawdzić na stronie internetowej urzędu w zakładce Sprawdź kwaterę. Polskie Radio zostało wyróżnione w programie Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Gala wręczenia statuetek odbyła się w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Publicznego nadawcę doceniono za szczególne zaangażowanie we wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych w swojej firmie. Za edukację na antenach Polskiego Radia podziękował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Chciałbym z tego miejsca też publicznie podziękować, bo rzeczywiście tutaj Polskie Radio od samego początku było bardzo przyjaźnie nastawione do tego, żeby na temat PPK rozmawiać i też tę wiedzę szerzyć. W związku z tym rzeczywiście mieliśmy okazję pewnie docierać do wielu domów i przekonywać też za tym pośrednictwem wielu osób, że warto w PPK zostać. Także serdecznie dziękuję. Celem programu Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca jest promowanie pozytywnych przykładów wspierania pracowników do gromadzenia oszczędności w pracowniczych planach kapitałowych. Dotychczas takie wyróżnienie otrzymało ponad 90 podmiotów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Fragmenty pogodnego nieba jedynie na Pomorzu Zachodnim i Środkowym, a tak poza tym to chmury, chmury i jeszcze raz chmury i w wielu miejscach z tych chmur pada deszcz, a w górach śnieg. Na termometrach jeszcze od 7 do 9 stopni, w nocy temperatura już od minus 3 na krańcach północno-wschodnich, około 1 na plusie w centrum, do plus 5 na południowym zachodzie kraju. Lokalnie na północy i na Podhalu drogi mogą być śliskie, chodniki również proszę więc uważać. Jutro pogoda bardzo podobna, no i będzie już chłodniej od 2 stopni. Na szczęście jeszcze na plusie na północnym wschodzie, około 6 na plusie w centrum, do plus 9 na południowym zachodzie. No i w dalszym ciągu synoptycy przestrzegają, uwaga na wiatr, on w dalszym ciągu porywistymi momentami, tak czy inaczej, będzie nam dokuczał. Sześć minut po godzinie 16:00. Zapraszamy do Trójki przed mikrofonem Witold Lazar. Witam Państwa w drugiej odsłonie audycji popołudniowej. No, choć umówmy się, za oknami już całkiem wieczór, bo całkiem ciemno, więc dobry wieczór Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I can't help myself. Say Something, czyli powiedz coś Justin Timberlake. Powiem Państwu coś, jest 11,5 minuty po godzinie 16 i mamy rekord oglądalności. Pierwszy raz w historii obrady Sejmu Rzeczypospolitej śledziło tak wiele osób. Sejm 10 kadencji, no to rzeczywiście specyficzne jak na polską politykę miejsce. Zasiada w nim 17 partii podzielonych na dwie koalicje, z czego każda poszczególna partia ma swoje wymagania. Debaty więc nie zabraknie, a ciekawa debata na pewno widzów przyciąga. Z czego wynika większe zainteresowanie Polaków polityką i to w czasie rzeczywistym? Odpowiedzi postanowił poszukać Józef Niewiarowski. Wznawiam posiedzenie. Wczorajsze posiedzenie Sejmu na samym YouTubie obejrzano już ponad 500 tysięcy razy. To rekord, mówi Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. Jeżeli do tego jeszcze dodamy transmisję w czasie rzeczywistym w kanałach telewizyjnych, w różnych telewizjach, bądź kanałach radiowych, w końcu bardzo różnych kanałów też na YouTubie samym, to rzeczywiście frekwencja jest wyjątkowo duża i ja muszę przyznać, że odbiorcom się w gruncie rzeczy nie dziwię. Emocji na pewno nie brakowało. Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasu Trybunału Stanu. Ma pan 10 sekund, panie ministrze. I raczej nie zabraknie, ponieważ w obecnym parlamencie znajdzie się niejedna oś sporu. Rządzące ugrupowanie posiadało pełną kontrolę nad parlamentem i to samo to w sobie ugrupowanie też było spójne. Olgierd Anuszewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Każde z tych ugrupowań jest koalicją. W związku z tym, jeżeli rząd będzie chciał być skuteczny, to nie będzie w stanie niczego zrealizować siłą. Wyobraźmy sobie, że ustawę popiera PiS i PSL. Lewica i koalicja jest przeciw. Za to część Polski 2050 jest za, a część przeciw. Takich przykładów może być wiele. To jest dla demokracji atrakcyjne. Dobre, dlatego że wymusza dyskusję, wymusza dialog. Choć dialog szybko może zamienić się w zwyczajną kłótnię. Atrakcyjną dla widzów zasiadających przed ekranami z popcornem, ale niekoniecznie dla rozwoju państwa. I tu dużo zależy od marszałka Sejmu. Regulamin Sejmu został zastosowany w tej sprawie w sposób literalny. To, jak reagował marszałek Hołownia na różnego rodzaju testy, którym poddawali go politycy, rozwiązywał naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Więc ja bym powiedział, że on sobie radzi, rzeczywiście. Nowych widzów przed ekrany przyciągnęło przede wszystkim to, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu mieliśmy okazję zobaczyć ogromną zmianę wektora politycznego. Zarządzam przerwę w posiedzeniu. Widzowie pewnie powoli odpłyną. Z każdym kolejnym posiedzeniem będzie ich coraz mniej, ale pewnie jeszcze nieraz zobaczymy przypływ, na przykład przy głosowaniu ustaw, które naprawdę dzielą nasze społeczeństwo. Dzisiaj na tej sali, w mojej ocenie, przekroczone zostały standardy. Będzie co oglądać i będzie o czym dyskutować. Sejmową arytmetykę w wariacjach bez powtórzeń rozgrywał i rozgryzał Józef Niewiarowski. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok w kraju nad Wisłą. Dawid Podsiadło w audycji popołudniowej. 18 minut prawie po godzinie 16. Wspominałem Państwu o tym na początku dzisiejszej audycji. Dziś w kalendarzu mamy 15 dzień listopada, w kalendarzu zaś świąt typowych i nietypowych mamy Dzień Uwięzionego Pisarza. Dzisiaj mamy dzień jakiegoś niesamowitego pisarza, schowanego w jakiejś piwnicy albo w innym miejscu. No to mam super kandydata na takiego gościa. Kandydatem jest wierszokleta z Asterixa i Obelixa. No nikt za nim nie będzie tęsknił. No, pan żartuje, ale sprawa jest poważna, bo to święto uchwalone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy PEN ma na celu pokazanie, jak niebezpieczna bywa praca pisarza, dziennikarza, który pisze prawdę w każdych okolicznościach. Za swoją niezależność w wielu krajach często płacą oni ogromną cenę: więzienie, utrata zdrowia, a nawet życia. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa na zegarze 18,5 minuty po 16. Huey Lewis and the News. No to teraz w audycji popołudniowej kolejny news. Islandia szykuje się, proszę Państwa, na wybuch jednego ze swoich wulkanów. Wulkanu położonego w południowo-zachodniej części kraju o niemożliwej do wymówienia dla nas nazwie. Już ewakuowano miasto Grindavik. Jego mieszkańcy dostali 5 minut zaledwie na zabranie swoich rzeczy. Władze Islandii ogłosiły stan wyjątkowy. Miniony weekend Islandia doświadczyła prawie 2000 trzęsień ziemi w ciągu 48 godzin. Naukowcy uważają, że cała ta aktywność sejsmiczna wskazuje na zbliżanie się magmy do powierzchni na południowo-zachodnim półwyspie kraju i przewidują, że erupcja wulkanu może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Odkształcenia gruntu wskazują na to, że magma znajduje się dość płytko. Oznacza to, że erupcja jest bardzo prawdopodobna w najbliższym czasie. Nie możemy powiedzieć kiedy, czy będzie to następna godzina, czy następny dzień. Mówi Vidir Reinison z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego przy Policji. Te odkształcenia terenu to widoki, które znamy z apokaliptycznych filmów. Pęknięcia ulic, ciągnące się kilkadziesiąt metrów i wydobywający się z nich dym. W sobotę ewakuowano całe nadmorskie miasto Grindavik. W poniedziałek mieszkańcom pozwolono na krótki czas wrócić do swoich domów w celu zabrania zwierząt domowych i wartościowych rzeczy. Każdy jednak odetchnął, jak już znalazł się w centrum ewakuacyjnym, gdzie spędzi zapewne najbliższe dni. Zabrałem tylko najpotrzebniejsze rzeczy, leki, urządzenia, a to, czego nie wzięliśmy, po prostu zostało. To było przerażające, ta świadomość, że magma jest tak blisko ciebie i może cię w każdym momencie pochłonąć, bo tak naprawdę nikt nigdy nie wie, więc jest to bardzo niebezpieczne. Jak już znalazłem się w centrum ewakuacyjnym, naprawdę odetchnąłem z ulgą. Tutaj zawsze ziemia się trzęsła, ale to, co działo się ostatnio, nie mogliśmy spać w nocy, więc czuliśmy, że to nie jest normalne. A to, jak teraz wygląda nasze miasto, to jak wojenna sceneria. Naprawdę dziwnie. Wulkanolog Thorvaldur Thordarson powiedział islandzkiej telewizji, że metrowej głębokości zapadlisko utworzone w Grindavik wskazuje, że erupcja nastąpi w granicach miasta. Dodatkowo oznacza to, że do erupcji dojdzie naprawdę lada moment i niestety nastąpi to w granicach miasta Grindavik. Islandia jest szczególnie wulkanicznym regionem. Świat dobrze pamięta jeszcze chaos, którego sprawcą był inny islandzki wulkan Eyjafjallajökull, bo o nim mowa, w 2010 roku doprowadził do paraliżu lotnictwa cywilnego w wielu miejscach na globie. No i tej wybuchowej sytuacji na Islandii przyjrzała się i przygląda w dalszym ciągu Katarzyna Seman. Temat zapewne powróci w audycji popołudniowej. 25 po 16. Lecą po niebie, ale niebo nie od ciebie nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane i trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Nie. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz coś po Black Weeksowemu. No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Dziś szalona środa w LOT, czyli okazja na bilet w niższej cenie. Wejdź na lot.com i sprawdź nasze oferty do Barcelony, Mediolanu, Sofii oraz wielu innych miejsc. Najlepsze oferty na lot.com. Sprawdź. Ważne, z kim podróżujesz. Polskie linie lotnicze LOT. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 16.30. Rzućmy uchem na to, co dzieje się na naszych drogach i ulicach. Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Listę utrudnień otwiera Kłodzko, krajowa 8. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga numer 8 w Kłodzku jest całkowicie zablokowana i tak będzie co najmniej do godziny 18. A na trasie 61 na obwodnicy Serocka dachował samochód osobowy. Jest zwężenie w stronę Półtuska na pierwszym kilometrze krajowej 61. W Sielicach z kolei na 50 zderzyły się dwa pojazdy. Auto osobowe i ciężarówka. Jest ruch na zmianę jednym pasem na trasie Suchaczew-Wiskitki. Zajrzyjmy jeszcze na drogę 46 do miejscowości Podzamek. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. To odcinek Kłodzko-Złoty Stok. Jest ruch na zmianę jednym pasem. Wcześniej droga 46 w miejscowości Podzamek była zablokowana. Bilans tego wypadku to 4 ranne osoby. Przed nami serwis Trójki. W skrócie Filip Jarek. Prawnik i społecznik Lucjan Brudzyński od dziś pełni funkcję prezydenta miasta Sopotu. Wojewoda pomorski Dariusz Czydrelich spotkał się już z nowym komisarzem i wręczył mu powołanie. Dotychczasowy prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który startował z list KO do Sejmu, uzyskał mandat poselski. Lucjan Brudzyński będzie pełnił funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta. NFZ w najnowszym komunikacie alarmuje, że cukrzyca stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. W Polsce choruje na nią około 3 milionów osób, a przewiduje się, że do 2030 roku co dziesiąty Polak będzie zmagał się z tą chorobą, wskazał Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ podkreślił, że jeśli ktoś zaobserwuje u siebie objawy choroby, powinien skontaktować się z lekarzem. Podczas diagnostyki cukrzycy lekarz może zlecić oznaczenie poziomu cukru na czczo, doustny test tolerancji glukozy oraz oznaczenie hemoglobiny glikowanej. W ukraińskiej stolicy zdemontowano pomnik Aleksandra Puszkina. Monument poety zniesiono z piedestału w ramach walki z symbolami rosyjskiego imperializmu. W tym roku z przestrzeni publicznej Kijowa usunięto kilkadziesiąt tego typu obiektów. To był skrót serwisu Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Inflacja znów w dół. 6,6% to już ostateczne wyliczenia GUS-u za październik. To minimalnie gorzej niż we wstępnym szacunku, ale to i tak najniższy odczyt od 2 lat. to głównie efekt wolniejszego wzrostu cen żywności oraz spadku cen paliw w ujęciu rok do roku. Po raz kolejny obniżyła się także inflacja bazowa. Szacujemy, że wskaźnik wyhamował z 8,4 do 8,1%. Mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jego zdaniem do końca roku inflacja jeszcze delikatnie wzrośnie, a potem znów, choć już nie tak raptownie, będzie spadała. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. emerytur czerwcowych. Dotyczy to tych, którzy złożyli wniosek o świadczenie między rokiem 2009 a 2019. Jeśli zrobili to właśnie w czerwcu, to z dwóch zwyczajowych waloryzacji, kwartalnej i rocznej, przysługiwała im tylko ta druga. A to znaczy, że mogli mieć emeryturę niższą o jakieś 200 czy 300 zł. W ocenie Trybunału wprowadzenie zróżnicowania sposobu waloryzacji składek w grupie emerytur czerwcowych w żaden sposób nie służy realizacji zasady równego traktowania ubezpieczonych w systemie zdefiniowanej składki. Uzasadniając wyrok, sędzia sprawozdawca TK Piotr Przeczółkowski. Usterkę rząd poprawił nowelizacją 2 lata temu, ale objęła ona tylko tych, którzy przechodzili na emeryturę od 2021 roku, a emerytów z 2020 objęła inna ustawa. Nierozwiązany więc został problem czerwcowych emerytur z dekady 2009-19. Zaniżone świadczenia to może być problem nawet 100 tysięcy seniorów. Przyszły rząd będzie więc musiał zajrzeć głęboko, tym razem do swojej kieszeni i być może poza brakującą sumą waloryzacji wypłacić jeszcze jakieś odsetki dla pokrzywdzonych. Blik przebojem wejdzie na Słowację. Polski Standard Płatności, operator tego systemu, ogłosił, że ma już wszystkie potrzebne zgody regulacyjne. Przeprowadził transakcje testowe i spodziewa się, że klienci na Słowacji skorzystają z tego systemu już za kilka tygodni. Zobaczmy jeszcze, jak transakcje na rynku walutowym. Złoty cały czas pozostaje mocny. Za franka płacimy 4,56, za euro 4,39, za dolara 4,05 zł, za funta 5,03 zł, a WIG20 zniżkuje o 0,5% na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji. Żadną chmury nad Polską, no ale i tak w wielu miejscach można napotkać jeszcze opady deszczu, a w górach nawet śniegu albo deszczu ze śniegiem co najmniej. Jeśli chodzi o termometry, najchłodniej w tej chwili na północy kraju. Olsztyn 3 stopnie, no ale już Koszalin 5, Gdańsk 6. I tak im dalej na południe, tym coraz cieplej. Najcieplej w tej chwili Wrocław, Kraków, Rzeszów, tam wszędzie po 8 stopni. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 23,5 minuty 17. z Państwa jeszcze miał wątpliwości, to są ci Beatlesi i to ci najnowsi. Now and Then. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 20 minut dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, środa, trzeci dzień tygodnia i trzeci dzień zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed piątkowym meczem z Czechami. To także dzień pełen wyzwań. Kadra musiała mocno zmienić plany, chociażby odwołać konferencję prasową, a wszystko przez zmianę miejsca treningu. O szczegółach Robert Grzędowski. Lista potencjalnych przeszkód w przygotowaniach do meczu jest dość długa. Kontuzje i tak dalej. Tym razem padło jednak na deszcz. A konkretnie na zły stan murawy bocznego boiska Legii po ostatnich mocnych opadach w Warszawie, a to przy Łazienkowskiej kadra trenowała. Sztab szukał więc innego boiska w stolicy, ale wszystkie od Polonii po Hutnik wyglądały tak samo jak na Legii, czyli jak gąbka. To jest listopad w Polsce, wiemy jaka jest pogoda w listopadzie i przede wszystkim też już wegetacja takiej trawy już jest zakończona w danym sezonie, to też ma wpływ na jakość tej nawierzchni, a jeszcze jak popada deszcz, temperatura jest na plusie, no to automatycznie nawierzchnia tych boisk jest trudna. Boiska są ciężkie, nasiąknięte wodą, bardzo miękkie. Tak, problemy z murawą tłumaczy rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski i dodaje. My jesteśmy i przygotowani, i przyzwyczajeni, że życie na zgrupowaniu reprezentacji toczy się bardzo szybko i też trzeba reagować na to, co nas spotyka. Co ciekawe, podobne problemy nawiedziły kadrę przed Mistrzostwami Świata w Katarze. Po prostu polska jesień. Ale wracamy do dzisiejszej sytuacji. Długie poszukiwania zakończyły się sukcesem w Książenicach. 30 kilometrów od centrum Warszawy, ponad 40 od hotelu, w którym przebywa na zgrupowaniu piłkarska kadra. Podopieczni Michała Probierza pracują więc dziś w Legia Training Center, czyli Legię zamienili na Legię. Cóż, ważne, że w ogóle mają gdzie trenować przed piątkowym meczem z Czechami. A jeszcze kilka lat i problem zniknie, bo do 2027 roku ma powstać w Otwocku specjalny kompleks Polskiego Związku Piłki Nożnej. Konkretnie Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. 8 boisk z naturalną murawą, jedno boisko zadaszone, centrum medyczne czy pięciogwiazdkowy hotel. To wszystko będzie do dyspozycji nie tylko, ale zwłaszcza reprezentacji Polski. Przypomnę, w dziś improwizowanych warunkach kadra przygotowuje się do meczu z Czechami. W piątek o 20:45 na PGE Narodowym zagra z tą drużyną w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Ale nawet wygrana może nie dać bezpośredniego awansu na Euro. Potrzebne są korzystne wyniki w innych spotkaniach. Przede wszystkim już w piątek o 18:00 Albania musi wygrać się z Mołdawią. No i o tym wszystkim Robert Grzędowski. Gdyby nie ta odwołana konferencja, można by powiedzieć, że dzień bez konferencji prasowej polskiej reprezentacji dniem straconym. No a tak, tak, to nie można. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki za 10 minut, godzina 17. Proszę Państwa, Finlandia rozważa zamknięcie przejść granicznych z Rosją. Decyzja ma zapaść w czwartek, czyli jutro. W ostatnich dniach coraz więcej migrantów, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, próbuje przedostać się z Rosji do Finlandii właśnie, a potem zapewne dalej. Helsinki oskarżyły więc moskiewski reżim o wspieranie nielegalnej migracji, aby wywołać chaos na granicach z Unią Europejską. Z takimi działaniami rosyjskich służb od dawna zmagają się Polska i Litwa. Maciej Jastrzębski. Pierwsze informacje o tym, że coś dzieje się na fińsko-rosyjskiej granicy, dotarły do światowej opinii publicznej tydzień temu. Najpierw 9 listopada Finowie przestali wpuszczać do siebie Rosjan wjeżdżających na rowerach. Początkowo sądzono, że chodzi o odcięcie się od moskiewskiego reżimu. Jednak kilka dni później władze w Helsinkach przyznały, że są zaniepokojone grupami migrantów próbujących przedostać się przez rosyjską granicę do ich kraju. Już wcześniej w rozmowie z Deutsche Welle Finn Pekka Kunnas, mieszkający w pobliżu rosyjskiej granicy, mówił tak. Ja nie wierzę Rosjanom. Nie ufam Rosjanom. Europa już dawno powinna była stać się w tej sprawie jednomyślna. Teraz jest mi żal ukraińskiego narodu. W trybie pilnym przygotowujemy zarządzenie, na podstawie którego będzie można ograniczyć liczbę przekroczeń granicy z Rosją, zamknąć przejścia graniczne lub zaprzestać przyjmowania podań o azyl, oświadczył minister spraw wewnętrznych Finlandii Mari Rantanen. Fińska Straż Graniczna poinformowała, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy na granicę z Finlandią dotarło przez Rosję ponad 130 migrantów pochodzących głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki. Osoby te nie posiadają ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu do Unii Europejskiej i przedostawały się w stronę Finlandii głównie na rowerach. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia ze zjawiskiem sterowanej migracji, skomentował sytuację minister obrony narodowej Antti Häkkänen. Fiński dziennikarz Esa Miakinen w rozmowie z rosyjską telewizją niezależną Deszcz potwierdził, że już w czwartek Helsinki mogą ogłosić pierwsze decyzje w tej sprawie. Decyzja będzie podjęta w czwartek. Całkowicie zamknięte zostaną przejścia graniczne w rejonie Sankt Petersburga albo tylko częściowo ograniczą ich funkcjonowanie. Wydaje mi się, że fińskie władze spróbują ograniczyć się do minimalnych działań, aby zmniejszyć napływ ludzi z krajów afrykańskich. To, co się dzieje, jest typowe dla władz Rosji. To część ich wojny hybrydowej. Oni najwidoczniej chcą popatrzeć, jak Finlandia będzie na to reagować, jaka będzie reakcja fińskich władz. W eskorcie i transporcie nielegalnych migrantów pod fińską granicę muszą uczestniczyć rosyjscy strażnicy, stwierdził premier Finlandii Petteri Orpo. Pod koniec października Moskwa oficjalnie wypowiedziała fińsko-rosyjską umowę transgraniczną, a już 3 tygodnie później do fińskiej granicy dotarły pierwsze grupy nielegalnych migrantów. I o tej sytuacji Maciej Jastrzębski, dziękujemy bardzo. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jeszcze 7 minut i na zegarach pojawi się godzina 17. Polskiego Radia. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu,